Babies and Kids Fashion. Babies and Kids Fashion. بمزوانا تاوروان بن. We're back. Hey, where are you going? I was going fishing. Well, why don't you just talk to them? Just like you. Gets them every time. Tom and Jerry are about to start over. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. That's my girl. Ones where I can see them, witch. Wow. Friday! من نفو با تومو نجوان دریتم من تیناردیم خوانی میوان خانقی مونتریال سورمیر تیناردی چون اوا یستا بیره کو توا ری نایم بلی کلا بیره چو توا تیناردی لطن کی با ترلو دا عریف یشان رزگار کردم نوی تیناردی ها گرچه او پیا کود هیوادارم بتوانی پیزانینی پیاب گینید تو بلی او پیا او پیت کباک می رزگار کرد از گاه کری باوکم براستی ام تاوان باره چونش تیوا عبید اما او پیاوه یا که باوک تی پرست اما او پیاوه یا که نای جانفالیانه تو بلی اما کیه بی لکولار هشتا نا چاوره یا ماشگه که اما چی تا ترسامی ترسامی وزمان لده ما نماوه ابیت ترساو تر دیار بی وريابا. نه اگر استا پولیس اقدار کمه و تیناردی اگیریو بلا موا برواد باو کیورسل چی بوا خان مکم باو کم هاتو توا وابزانم بمزوانه توا که هاتوا ایمش دستکین بنان خواردن بویت کایا کمک چاوره ککتم هموی به هوی تو و بومنوان بسر هاو لبیرم ناچه توا 8 سال پیش یستان لشوی کی سری سالا تو او کچل لیت زیم که گوزه پاره من بو ای شتیک بلی ایو گرگی لپیستی مره خو حشاری هاو نزانم باسی چیکی بدا خوام لوانه تو به حالا بیره کوت بیتو چی؟ خو جل مکه تو علی من نناسی؟ تو علی نزانی من چیم؟ اوه زانم که اوه هموتان تاوان بارن زور بدا خو اوه هموشتی که درباری اوه زانم اوه تو علی چی؟ ایبه تاوان بارین؟ تو خو حلم کرتی نه تاوان بار؟ آه اوه راسته ایمه تاوان بارین ایمه اختی او خراپکانین ایمه افلاس من کردوا هیچ من نیه جگه لقرز همو اویل دست من احد او بو شوان تی پرنین تنانت شوینه کش من نیه لیب مینین او تنانت پرچه نانیش من نیه که ورجی خو منی پیتیر کین هیچ پرین لجرپن من نیه جیانه چی خوش هر جیز به دستی من اگا لبر اوی پیویسته ببین به تاوان بر اوی سیر روشه به هیچ دک من نخوردو لبر اوی پیویز بو ببین به پیو خراب اوی خلچی دولمن تنها لمالی گرمی خوطان امین نو جلکشککانی خوطان لبرکن ورجی خوطان تیرکن و جیانی خوشی خوطان بسر بند اگر بتانم یا بزنن کشو هوا کسرده تنها پیویز دکا خشتی پلی گرمی نو روشنامکان بخوین نو تا پلی گرم بزنن بلام لم سروا ایما خو من گرمی بیوکانین پیویز نکا گرمی بیو بخوینی نو جست من لسر ما الارزی خوین من خوا بیتو وی بستی دل من وقت بوستی چون ویری بم حال منو نوی توان بر من لبنی بلام من بس روشت خراب نیم سر رای شکلو شیوم من کاتی خوی سربازی فرنسا بوم لجنگی واتر لویا بو ناپلیون شرما کرد تنها نجنگیوم تنها نتوانیم جیانی جنرال چیش رزگار بکم اما وینه که خوام چیشاو ما لو وینه دا جنرالم رزگار کردوا بجر گل لباران روشتمو اوم حل گرتبو جیانی خوام خستم ترسیوا تا او جنرال رزگار بکم واتا گمانکانم راز درچون او پیاوا او پیاوا که باگ می رزگار کردوا بلا ما او جنرال هیچ پاداش شی نه اما خالچی امو وگو یگوان من پهلوانی جنگی واتر لوم کچی ابی جیانی چی اند سخت بجیم اخر و کار کی چیا هر لبر وای که پارم نیا ها مثلا کا ویا با برین پارکانی لبسنی یا دنگ با اگر تو نشلی خو می زانم خود لیشی من حلم قرتینا واز لو قسقم جانب ینا میالن راکا میالن باوکم تکه علیم خوش با بوسته ازاری من او گوزه چی گرنگی پاره بویا نبی ازاری بین بی بس نو بقا چی قرمه لکوا براستی ویستن لپنجرکه و راب که نه بشتی چی هنده مترسی درب که شتی چی نخوش را بی اگر قد چی خوبش یعنی تو بیریم کرو بریز با چی دوه یرمتیو نکرد اگر لپنجرکه و هاوار بکرده ایا لوانه چه جوی لی بو ایا و پولیسی بانک کرده ایا خودم من نبسته بوی کچی هول نه هاوار بکه اما واتا ابی توش هنی نهانیو هبی کن اکری با کسانی تر بود ریه ریگ وگ ایمه وانیه راسته وایه چیکی خوشکه ایشی پاسانیگت بباشی بکا دیمیلو بطنیا هموی خون بیکم خوشکه چاوری که چی بوا خوشکه هی گلسه که آمده یا واس اکی نایی و چونه نزانم ها؟ خوشکه باشه نزانم چی رویا و اوی تری با ایو جوی هیلم من گمجم اخه چونه به مشتیکی واب کم هی با کیوه روی خیرالی بیا بستا واد یاره و گلیسکه ای که پیشتر امده کرابو گیشتوه من زور تا هم از روم لیره بر رکوتنی بکین ایوی دوله من خرچیش تنهایه من اوه زنم نمیوی فلاس بکین لجه روشنایی اویا ابی دوسه هزار فرنک من پیه بی بدا خو دوسه هزار فرنکم پی نیه بیگو من هیچ کزو برا پاره لگل خوی حال نگریه ایم اگم جنین نمانوی خیره با من بینی که اتا تیوی من چی بکم نامه یک بوک چکو بنوسن ایوه نامه یک بوی رسول بنوسید پیویز ناکا تونی گرم بیکچه جوانکم کل ایش تواو بو خیره خوی گره تو با مالاو اشتیه چی قرز نیا تنها پیویسته و بنوسی که من پیدالیم چون اتوانم بمدسه بسراوانم و بنوسم او دوائلی برد نکم لبیرم چو هی دستی بکنه و زور باشه استا اتوانم دستی راسی بجولین جوه بگره تنها پیویسته و بنوسی که من پیدالیم بوک چه زور خوش رویسته کم کایا پلب که بو ایره او کسی که ام نعمید بو هینه اتینه بو ایره او باشا انجا نو نشانه کد هی گالیس که کل خوار و وستاوا تو بابید ام نعمید بن بو او شوینه که کچکی لیه نام کد لیه نکوی 200,000 فرنک من بو هینی باشه منو بیشتر کم واب رو تنانه دیور سلیش بلکه شکریه تنانه ام حالتا مترسی داره و حت نداره و چی بکین دوریه که سلامت بیالاره و تا چاویم پید نکوید با تمای چید با بان کردنی کچکم بایره اما هیچ پیوندی چی با کچکم و نیه بیه بر همه بید تنانه تا گرهوش بیه بو ایره خمه نبیه کچکه نه بو ایره تنها خانمکه گره توان هاو رکم کچکه او با بوشوینه چیتر و لوی چاور ریکه اگر 200,000 فرنک من بیه بی او که تا خیره کچکت بو گره نینه و بلا مگر پیل من لیب که تو پولیس بمانگریه هاو رکم کچکه دا کجیه تیه گیشتی؟ چون امر رو اداد گلم که تایا پولیسکان اگدار کموا جیانی یورسیل واد یاره بشین مانوان پیویست نکه دیگران بی خوبت بو اما آماده کردوا او چیه که؟ آی کاکا بنافرار نجم او گمشانه وا گشتین کزه تاوه باشتر خو امده بکی منی جرمتی دیم بو منی جمیلا لپیشت بیبی سمت مانی به دستینی نیوه لیبکی پیده دروه ایشکم پیم برا با اوی بیهنیم باشه این چاو فکردنکا ابی وی لیبکی نیز با ازاد کرد ابی بیروکی که زور باشه بد برام بیهن ماو باوکم او طولی چی کچکم من لطو زیادتر نیگرانم که تو بمشو بچی تا دره و نابی ابی بمشو بروی تا دره و باشا بلان پیشتر او ندرنگ نکراو توا پیشتیک بسر باوک ماهد بی ابی که بی بمدرنگ شوا باوکم گراو توا اگر گورم بی او کلیلی پی ای بو چی لدرگا آیاد دلنیام او نیا لانیش تک رویا بید گراو متوا گور پیاو گراو تاوا ها خان مجوانه کی اودیو مان من زور خواش حالم هاتید بو مالکم بو سردان اخوه کن او او برزی اودیو مانیا اودیو كواتا اما يعني چي يعني مالكم لي هلبوا من زور داواي لي مردنا كم ها اما شو انا كي من دليام هيش تقدرني يا ترانت خاني كيش لم نعود جارني يا واد يا راو بيعوا بينا فيالي لي كردين بنفرد بي چون اوير في المالبكا ها چون بو؟ هیچ من ندوزیم نو نیشانه که حالی بیاوین نو نیشانه چی حاله یا؟ هی پلانی چیت با دستاویا؟ پیم نلی پتکو چون کردوا؟ پیم نلی ارامت بی که قاتیش تا مصرمیتا و نتوانی هیچ دیکن راستا خی او راستا ها؟ او چیه که ای؟ من لحیش دیگ نترسم تنانه دگر پیویستیش بکه ام جانه لدست بم هیچ نترسم بلام رینایم چکم پلچش بکنه نو اموا بزاییم با کسانی وقت توی آیت اوا وره چی دوی بسرم بیرا؟ دهی وره پیشوه کواتا اما بر رگه خومه کم لشه پرچه پرچه کم یسته به من چی بکم؟ بلا متوانم شد بنوسم نفرت بی پولیس هاتو ها توشی کیسا بوین امی لیره پروی ندر و خیره پنجا پتکا بکر بین نول پنجرکا و راب کر لکویا دستی بوا خود لایا من نبیا یکم کس بم بلا منی جنگ دوشی بخوام لبیشا و برم کاری نبن بیادنگ بن بیام گرین اتانوی شرف کن نانچون یام گریان بیارش کن بازم نبینین بدمان چی بکن؟ وازم لیه بینن چه جوه بوایا یکم کس چیه؟ خیره کن باشا با قرعی ببکن بزنین یکم کس کیان وار گمجا باش بیر بکره وار اتمی علی را قرعه بکن هر یستا نلی اما بیا همو کس نبی خوی لسد پرچه که اگم کسیو بیخات کلاوه کوا نجولای کوا همویان دستگیر کن ایوان سیدم نا ها برمان بنافت بی او نامر در رای کردوا او چیا؟ امریکا للاین زندان یکان و بکار هنرد بر را کردن واب زانم بند رخترین یه چیر من لدازدار چو یورسل ازاری هیا وازم لبینن بشم پاک ما تکه بوست خان مکم اگر تو ری بیه لبام نیش بیم لگلتا One TV.